uur, Renate Kok met het NOS-journaal. Boerenorganisaties reageren uiterst fel na het eerste verkennende gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. De teleurstelling is groot nu in hun ogen handreikingen uitblijven. Farmers Defence Force, die niet zelf aan tafel zat, maar zich liet vertegenwoordigen door LTO Nederland, verwacht nu nog hardere boerenacties. De voorman van Agractie zegt dat er eerst concrete toezeggingen nodig zijn van het kabinet voordat er weer verder gepraat kan worden. En ook de Nederlandse Melkveehoudersvakbond is zwaar teleurgesteld en zegt dat de bal bij het kabinet ligt. Premier Rutte zegt dat hij nog niet over het aanpassen van de stikstofplannen wil praten. Door beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizhia zijn hoogspanningskabels geraakt, meldt het Oekraïense staatsenergiebedrijf. De stroom die nodig is voor het veilig functioneren van de centrale is afgesneden, zegt het pro-Russische bestuur van een nabijgelegen stad tegen persbureau Interfax. De centrale werkt nog wel en er zijn geen verhoogde stralingsniveaus gemeten. De chef van het Internationaal Atoomenergieagentschap zei eerder deze week al dat de situatie volledig uit de hand loopt en dat de nucleaire veiligheid in het gebied onder druk staat. De kerncentrale is sinds maart in Russische handen. Ondanks de ambities van het kabinet zijn er minder koopwoningen gebouwd in Nederland, blijkt uit onderzoek van de TU Delft. De daling is eind 2021 al begonnen. Intussen zijn we daardoor op hetzelfde niveau terechtgekomen als in 2013 tijdens de kredietcrisis. China stopt op een aantal vlakken de samenwerking met Amerika. De gesprekken over klimaat zijn vanuit Peking stilgelegd, net als de samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad. Chinese oorlogsschepen zijn vandaag in de straat van Taiwan korte tijd de officieuze grens tussen beide landen overgestoken. China is boos over het bezoek van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 9. Morgen begint zonnig, later ook wat bewolking. En in het oosten en noordoosten kan er wat regen vallen. Met 18 tot 23 graden is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Staat nog één file op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Treintje Oosterhuis sings Frank Sinatra. New York, New York en andere klassiekers met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Er is geen gouden standaard. Iedereen reist zijn eigen vaart. Jij bent alle tijd en ruimte waard. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Met betaalbaar particulier onderwijs waarbij jij centraal staat. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise-specialist. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na 7. En live vanuit het Radiohuis in Hilversum bent u welkom bij Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit uw eigen presentator, Petra Possel. Ja, goedenavond bij Mangiare van vrijdag 5 augustus live vanuit het Radiohuis in Hilversum. Deze zomer kookt en eet Mangiare met een speciale gast. En I'm really thrilled, want vandaag is het journalist en presentator Clary Polak. Polak, dit is jouw grond. Dit is mijn grond. Het Radiohuis zelf ben ik eigenlijk nooit geweest. Dat heette toen nog de Peperbus. Nee, maar je hebt wel die koorts, toch? Als je hier binnen loopt of je voelt iets, of niet? Heel eerlijk gezegd? Ja? Nee. Oh. Niet, nee. Niet speciaal? Nee. Wat zou ik moeten voelen? Nou, radio, ik vind de magie van radio. Nee, kijk, als je het hebt over dat ik nu achter deze microfoon zit, in deze studio, met het vertrouwde beeld van, overigens zit ik daar met mijn rug naartoe, dus zo vertrouwd is dat niet, want meestal als ik presenteer, kijk ik ze aan. Ja. Maar de technicus en de redactie, dan komt er iets van, dat ik dat mis. Ja. Maar als ik hier binnenkom met zo'n vervelend rotpasje en dan er al die draaideuren moet schuifelen, en heb ik helemaal geen heimwee. Nee. Oké, okay, nou, die tour moet ik misschien ook helemaal niet opgaan. Nou, je doet maar. Ik probeer wat toeren. We dienen straks wil je een heel. Emotie? emotie, ja. Wat voel je nu, Claire? Wat voel je nu? Nee, die ga ik ook niet doen. Hoe is dat voor jou? Laat het even los, Clary. Wij dienen straks een heel beschaafd diner op. Daar zitten twee hartige gerechten bij, één zoet gerecht. Maar eigenlijk ben jij natuurlijk gewoon vooral een zoete kou. Tenminste, dat heb ik begrepen. Nou, nee, ik ben een snoeper. Snoeper? Chocotofs, dat soort dingen, daar ben ik dol op. Oh, ja. Maar als je nou zegt, als je eet, doe je dan altijd een nagerecht. Daar heb ik dan meestal geen plaats meer voor. Dus nee. Ik ben eigenlijk niet zo van de nagerechten. Of het moet ijs zijn, want dat glijdt er lekker doorheen. En als, dan graag iets waardoor ik eerder meer ruimte krijg. Nou ja, bijvoorbeeld de taart die ik nu heb besteld heb. Ja, ja. Ja, want dan komt het en waar we neer. Het nog niet over zullen hebben. Maar. Nee, maar want het is namelijk zo. Het principe van dit biografische diner is dat we een gesprek voeren over werk en leven. Ja. Of leven en werk, vind ik een betere volgorde. En dat. Dat wij als team Mandjaren, naast mij zit Francine Knorringa, die heet in het jargon van dit programma de charmante assistente. Dat hebben we bedacht overigens in een tijd dat nog totaal geen enkel probleem was. Oh, ik dacht dat je wilde zeggen dat ik nog heel charmant was. Oh nee, dat ben je nog steeds. Ik wou net een kritische vraag stellen. Van kan als, toch niet meer? Als je een man was geweest, dan had zij dit niet gepikt. Nee, maar wij pikken dit allemaal van elkaar en okay. Dat doen we al 10 jaar. Wij maken dus voor jou, op jouw verzoek, ja. De gerechten waar jij een herinnering nou, op jullie aan verzoek, hebt. Op ons heb verzoek. Heb ik gerechten precies. Bedacht die jullie zijn gaan maken. Ja, zo is het. En jij hebt iets gemaakt, zowel hartig als zoet. Waar gaat jouw voorkeur naar uit, Francine? In het gewone leven ben ik meer hartig. Zo het borrelmoment. Daar werk ik eigenlijk, jouw de, hele dag, werk ik eigenlijk de hele dag naartoe. Echt vanaf 11 uur kijk jij het, al welke. Maar dan gaat het me eigenlijk minder om de alcohol of dat glas wijn. Het gaat dan echt ook om het kraken en de nootjes en een stukje kaas. Dus maar echt dat het kraakt toch lekkerder met wijn of niet? Ja, dat wel. Oh ja. Ja. Nee, maar dan, alleen een glas wijn vind ik dan ook weer niet leuk. Dus er moet wel altijd iets bij worden. Gekraakt worden. Ja. Hoe prominent is de patissier in jou? Nou, dat is wel leuk. Leuk dat je het vraagt. ik dacht altijd, ik ben een gooi en smijt, flans. Geef me een aantal ingrediënten en ik maak er wat lekkers van. Maar ook door Mandjaren ben ik zoveel aan het bakken geweest. Met ja, toch wel vrij precieze recepten. En eigenlijk heeft dat ook wel iets heel fijns. Je weet namelijk waar je op kan bouwen. Als je alle stapjes volgt en je bent niet slordig met de hoeveelheid. Komt het goed? Komt het eigenlijk en goed. En zo benieuwd? Ja. Ja, want ja, waarschijnlijk gaat mijn kop eraf straks. Maar ja. We gaan het zien. Je we weet gaan het, zien. Hè? Ja. Meedogenloos kan ja, ze zijn. Nee, die, wees maar eerlijk. Nee. Clary, wij hebben 3 dingen voor je gemaakt. En wat opviel was dat je menukeuze zeer sterk verbonden is. Dat je het zou kunnen noemen een ode aan de liefde voor Nico. Je overleden echtgenoot. Dat 2 van de gerechten die ik heb uitgezocht zijn gerechten die Nico heel erg lekker maakte. Ja. Ik mag nog niet zeggen welke zeker. Maar goed, dus het voorgerecht en het nagerecht, ja. Zal ik maar zeggen. Want hij was een goede kok. Hij was een goede kok. Toen ik hem leerde kennen, was hij helemaal geen kok. Toen kreeg ik het eerste wat ik kreeg voorgeschoteld toen ik bij hem was blijven slapen, was 's morgens een ei dat zwom in de boter. En je moet je bij mij niet meekomen met een ei dat zwemt in de boter, want daar kan ik helemaal niet tegen. Maar dat was ook het enige. Het spreekwoordig gebakken ei was ook echt het enige wat hij kon maken. Ik had vrienden die ook zijn vrienden werden. En de man daarvan, Cito Hoving, cabaretier, die kon ontzettend goed koken. En daar aten wij regelmatig. En die had weliswaar 2 linkerhanden in de zin van dat de keuken 1 grote slagveld was van allerlei dingen. Maar hij kookte de sterren aan de hemel. En toen zei Nico, dat wil ik leren. En toen heeft hij zich met behulp van Cito verdiept in het leren koken. En vond dat zo leuk dat hij op den duur ook cursussen is gaan doen en allemaal leuke dingen heeft. En hij was gewoon thuis de kok, hè? En hij werd toen thuis de kok. Ja. Een van de gerechten die jij gevraagd hebt, want even voor de duidelijkheid, het is vandaag Wereldoesterdag. Oh. En dat is het enige wat jij zo'n beetje niet eet. Het is. En ik vind het zo. Ik zou zo graag oesters lekker willen vinden. Ja. Ik vind het echt. Aan mijn volgende leven wil ik oesters lekker vinden. Altijd als ik mensen oesters zie eten. En de smaak waarmee ze dat doen. En dat beetje smakken en proeven. Enfin, iedere keer denk ik weer. Waarom vind ik het dat niet lekker? Het is erotisch zelfs. Ja, het is ook nog erotisch. Ja. Maar, en Nico hield heel erg van die oesters. Was dol op oesters. Ja. Tot heel, heel lang. Ook toen hij niet meer wist wat hij at, wist hij nog wat oesters waren. Ja. En ik zeg even voor de luisteraar, hij wist op een gegeven moment niet meer wat hij at, omdat hij Alzheimer kreeg. Hij wist eventjes op een gegeven moment niet meer wie hij was. Nee, sowieso niet. Nee. Nee. Maar oesters is hij heel lang lekker blijven vinden. Ja. Hij maakte ook gazpacho. Ja. En dat is een gevaarlijk goedje. Ten eerste moet je het niet te ver van tevoren maken, want het bederft snel. En je moet ook maar net de goede smaak te pakken krijgen. En maak jij het nu nog wel eens? Ja, ik maak het nog wel eens. En naar receptuur van Nico? Nou ja, het rare is wat ik me ervan herinner. Want ik heb voor dit programma gezocht naar de receptuur van Nico, maar kon het niet meer vinden. Nee. Maar wat ik me ervan herinner, want hij kookte dat altijd voor mij in de zomer. En dan zat ik op ons kleine platje, kon ik zo op zijn handen kijken. Dus wat ik ervan me herinner, dat zo maak ik het nog wel eens. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik kan me niet voorstellen dat dit in de buurt komt van Nico's gazpacho. Het staat maar wel voor ons. Ja, hè? We gaan een klein slokje nemen. Kleur. Het heeft wel dezelfde kleur. Het heeft wel dezelfde kleur, terwijl het vaak te rood is, omdat er te veel tomaat in zit, of te veel tomatenpuree. Hier zit namelijk een ingrediënt in dat je niet zo heel snel verwacht in een gazpacho. Gazpacho is een koude Spaanse soep. Traditioneel wordt het gemaakt met wit brood, met olie. Ik vind hem heerlijk. Ja? Weet je, proef jij het geheime ingrediënt? Volgens mij proef ik komkommer. Ja, dat klopt. Dat moet er ook in, hè? Uiteraard tomaat, maar ja, tomaat moet er ook in. Dus verse tomaat ontveld en natuurlijk gezeefd. En dan zit er natuurlijk knoflook in. Zit knoflook in? Ik merk dat er olie in zit ook. Zeker, dus zeker olie in. Zit er paprika in? Ja, twee rode paprika en een portie voor vier, om precies te zijn. Het recept, lieve luisteraar, staat op onze site, radiomandjara.nl. Ik vind hem echt heel erg lekker. Ik denk ook dat hij lijkt op die van Nico. Er zit aardbei in. Aardbei, juist. Nou, er zit een zoete verbinder in. En dat verwacht je eigenlijk helemaal niet in een hartig gerecht. Ik vind het heerlijk. Oh, dat is heel fijn. En die zat er niet in bij Nico. Nee. Dit is een recept van Jonathan Carpathios. Dit is echt ontzettend lekker. En nu snap ik, het heeft ook wel, die kleur komt ook door de aardbei. Zeker. Volgens mij. Maar niet zoveel aardbei dat je richting een smoothie of zo gaat. Nee. Het is een hartige. Hij blijft hartig. Dat vind ik er knap aan. Ja. En hij krijgt wel iets heel fris daardoor. En ik ben natuurlijk, dat weten de luisteraars van de Bond, tegen de rauwe ui en tegen de rauwe knoflook. Dus deze knoflook is geblancheerd. Zodat hij wat minder hard overkomt. De hardheid van de knoflook is er een beetje vanaf. Dat is ook een truc die ik heb toegepast. Dat deed Nico ook niet. Dus lijkt hij op die van Nico? Nee, niet helemaal. Maar eigenlijk is hij wel zo lekker. Nou, dit is in ieder geval een stap de goede richting in. Om dit uur in ieder geval door te komen. Ja, ja. Nee, ik bedoel, hè? Ik ben al blij. Jij bent al blij. Ja. Laat mij jou even introduceren. Je bent Clary Polak, journalist en presentator. Zowel voor radio als tv heb je ontzettend veel programma's gepresenteerd. Ik noem het Radio 1 Journaal, op FM Vertier, cultuurprogramma was dat. Nova, Nieuwsuur, Met het oog op morgen. En op dit moment presenteer je het Filosofisch Quintet, dat elke zomer op televisie is, op dit moment ook. Dus een heel mooi programma waarin lang wordt gepraat over serieuze onderwerpen op een niet-actualiteiten. 53 minuten, ja. En we maken eigenlijk radio op tv. Ja. Maar het is toch ook leuk om te zien de reacties van de pool mensen die je er elke keer hebt zitten. En het blijft eigenlijk een beetje weg bij de waan van de dag. Maar het gaat wel over nu. Het gaat wel over nu, ja. Jij bent ook schrijver. Je hebt... Ik ben geen schrijver. Oké, je bent journalist, maar je hebt een boek geschreven. Ja. Voorbij heet het. Het is een prachtig autobiografisch verhaal over een vrouw die haar geliefde en echtgenoot door Alzheimer steeds meer ziet vervagen. En die ze uiteindelijk naar een verzorgingstehuis moet brengen. Het is een verhaal wat over je eigen leven gaat, over Nico. En toen ik dat las en toen ik las... dat je met dat boek kwam, vervolgens heb ik dat boek gelezen... dacht ik, Clary gaat nu verder als schrijver. Dacht jij dat zelf eigenlijk op dat moment ook? Nee, dat dacht ik op dat moment niet. Op dat moment was ik eigenlijk helemaal niet van plan om een boek uit te geven. Ik was gaan schrijven omdat ik het allemaal een beetje op een rijtje wilde zetten... wat ons de jaren daarvoor was overkomen. Want als iemand als je geliefde Alzheimer krijgt... dan kom je in een raar soort merkwaardige... ik weet nooit een goed woord voor rollercoaster, achtbaan, terecht. Ja. En ben je doorlopend aan het improviseren en aan het hozen. En dat was jarenlang, En dat was jarenlang. Dus ik had heel erg behoefte toen ik hem uiteindelijk... het huis had uitgedaan. Nee. Zo zeg je het in het boek wel. Zo trouwens. Zeg ik het. Maar ook op deze manier natuurlijk. Ja. Want zo voelde het. Maar toen ik hem dus had ondergebracht in en het verpleeghuis. En hij reageerde er overigens ook zo op, hè? De eerste twee dagen dat hij dat besefte, daarna niet meer. Maar de eerste twee dagen dat hij besefte, reageerde hij er ook zo op. En terecht, begrijp het heel goed. Ja. Alleen ik kon niet meer voor hem zorgen. Het was 24 uur dat hij ook. Weg kon lopen, dat ik achter hem aan moest en zo. Dat kon gewoon niet meer. Toen had ik behoefte om dat allemaal op een rijtje te zetten. En op dat moment kreeg ik een brief van een literair agent... die vroeg, omdat ik een beetje bekende Nederlander ben... of ik niet een leuk boek kon schrijven. Daarmee doelende op ongetwijfeld de achter de schermen... De schermen van leven van met de iemand achterkant van de schermen. Nee. Hij wist dat helemaal niet. Nee, hij wilde iets over Hilversum. Oh. Dus ik heb hem een heel pissig mailtje teruggestuurd. Ik heb wel van, wat beter aan beters aan mijn hoofd. Nee, ik heb eigenlijk gezegd, ik snap niet dat u mij dat vraagt. Want om een boek te kunnen schrijven, moet je kunnen schrijven. En dat kan ik helemaal niet. Maar mocht u geïnteresseerd zijn... ik heb helemaal niks te vertellen over de schermen van Hilversum. Want die zijn helemaal... niet interessant, door mijn ogen. Dus, en mocht u geïnteresseerd zijn... ik ben wel bezig met schrijven, maar dat gaat over Alzheimer. Dat is vast niet sexy genoeg. Kreeg ik per omgaande mailtje terug. Nou, daar was hij helemaal niet met me eens. Het ging niet over sexy trouwens. En zijn vader had ook Alzheimer gehad. En hij was zeer geïnteresseerd in wat ik daarover te melden had. En of ik iets kon opsturen, een paar hoofdstukken of zo... dat heb ik gedaan. En dat is toen een boek geworden. En dat is een boek geworden waarin je ook de heilige huisjes niet omzeilt. Hè? Want als je als partner van iemand met patiënt van Alzheimer... Alzheimer-patiënt leeft, dan krijg je te maken met een heleboel ellendige beslissingen... die je moet maken en ook... je bent iemand kwijt en je raakt bijna jezelf ook kwijt in dat proces. Want daar gaat het boek ook over. Zeker. Het is je hele relatie verandert sowieso. Van een gelijkwaardige relatie die de onze was. Ja. Dat hoeft natuurlijk ook niet altijd, maar in ons geval was dat zo. Tot een volstrekte... hij werd volstrekt afhankelijk van mij. En omdat hij volstrekt afhankelijk van mij werd... werd ik ten eerste de moeder die ik nooit heb willen worden. En ten tweede raakte ik daar mijn eigen onafhankelijkheid ook door kwijt. Ja. Want ik moest... Die jou zeer dierbaar is. Die mij, die gewoon onderdeel is van mijn ik. Mm-hmm. Die, van mijn persoon, van mijn persoonlijkheid. Omdat ik dat mijn hele leven lang gewoon... geweest ben. Mm-hmm. En dus, daar heb ik ver niet over nagedacht. Dat is dan zo. En dat blijkt dan niet meer te kunnen. En in de je moet dus allerlei beslissingen nemen voor de ander. Over wat zogenaamd misschien wel of misschien niet goed is, maar toch wel op dat moment besloten moet worden. Mm-hmm. En dat is een verantwoordelijkheid sowieso waar je aan moet wennen. En het wordt niet begrepen. Door je vrienden bijvoorbeeld? Nee, niet door Nico werd het niet begrepen. Want die begreep wel, die voelde wel dat ik enorm aan het pamperen en bemoederen en aan het regelen was. En hem allerlei dingen niet meer liet doen die hij vroeger wel kon doen. En zonder dat zelf te kunnen benoemen, denk ik, voelde hij zich wel een gevangene van mij. Er is ook nog een onderdeel in het proces geweest dat hij zich wel degelijk bewust was van het verval. Ja, dat sowieso. Maar dat leverde natuurlijk enorm veel paniek op. Zoals alles eigenlijk paniek opleverde. Eerst het besef en later je ergens bevinden, waar dan ook, niet meer kunnen herkennen waar. En dan denken, wat doe ik hier? Wie ben ik eigenlijk? Waarom ben ik hier? Dus het is totale paniek eigenlijk. Die paniek die zat ook wel bij jou. Een vraag die je keer op keer stelt in het boek is... wat blijft er eigenlijk van mij over zonder hem? Ja. Ook toen hij er nog wel was, maar in zijn hoofd niet meer was. Nou ja, als je in ons geval 30 jaar, maar 25 jaar bewust met elkaar samenleeft en je dus herinneringen opbouwt samen en een verleden opbouwt en daarmee ook een toekomst opbouwt en dat doe je samen. En degene met wie je dat doet kan zich dat niet meer herinneren. Weet niet meer wie je bent, weet niet meer wat die 25 jaar hebben ingehouden. Weet niet meer hoogtepunten, ook geen dieptepunten, maar helemaal niets meer. Dan ga je je dus afvragen, is dat wat ik me nog wel herinner, maar wat hij zegt, wat is dat dan nog? Is dat eigenlijk een vraag die... Het is een filosofische vraag. Ja, dus, maar is dat een vraag inderdaad waar je nu nog mee bezig bent? Wie ben ik eigenlijk zonder hem? Ik merk gewoon dat ik het leven heel goed aan kan in mijn eentje. Maar ik het lang niet meer zo van geniet als met hem. En dat betekent dus dat hij deel van mij is geworden. En een deel, dat is nu geamputeerd. En hoe ervaar je dat? Want ik ken jou ook als een hele sterke, zelfstandige vrouw. Die ongelooflijk goed haar eigen boontjes kan doppen. Ja, dat kan ik nog steeds. En dat kan je nog steeds. Maar er is dus ook een kant in jou die niet meer voluit kan genieten. Ja. En dat kon je ook heel goed. Dat getuigt dit boek ook zeer. Dat waren allemaal etentjes, reisjes, theaterbezoek. We konden ontzettend genieten met elkaar. Dat ging en van maar elkaar door. En met elkaar. Ja. En... ja, zoals ik beschrijf, het leven ging een octaaf omhoog als wij met z'n tweeën waren. En nu is het een octaaf naar beneden. En kun je daar, is dat onwrikbaar nu, omdat hij er niet meer is? Onwrikbaar. Nee, niks is onwrikbaar. En het zijn ook momenten dat ik er niet meer aan denk, overigens. Vandaag dan toevallig weer wel, omdat ik bij een crematie was. Maar... er zijn ook echt momenten dat ik er niet meer aan denk en dat ik ook kan genieten. Maar ik moet het iedere keer weer bevechten. En dat was niet het geval. Dus het gemak waarmee het ons, mij, overkwam, dat is er niet meer. Ik moet het nu bevechten en dat kan ik soms. Ja. Redelijk vaak ook wel, en maar niet altijd. Soms ook niet, ja. Heeft dat jou verrast eigenlijk? Dat dit dus is wat overblijft als je samen zo'n hechte verhouding hebt? Als er eentje wegvalt? Ik weet niet of verrassing het woord is. Ik zou eerder zeggen... Weet je, het zijn twee dingen. Het is heel dubbel. Het is en een bijna troost van wat hebben we het heerlijk gehad. Dat is troostvol. Ik weet inmiddels dat we zijn onze herinneringen. En het is dus troostvol dat je die herinneringen hebt. Dus dat is fijn. Dat gezegd hebbend is het ook bijna... Ja, het ergert me. Het irriteert me dat ik het... Dat er iets met mij gebeurd is zonder dat ik dat wist. Maar dat ben ik nu achter. Waardoor ik een ander, leuker persoon, denk ik, ook wel geworden ben. En dat dat er nu weg is. Dat irriteert me. Ja, want ik zat naar het boek te kijken. En ik dacht, ik ken echt één kant van Clary Polak. Jij kent mij helemaal niet, toch? Nee, nou ja, dan ken ik één kant. Precies, dat is de buitenkant, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar dan ken ik dus niet die kant waarin je een vrouw bent die door Nico in allerlei malaise werd gestort. Bijvoorbeeld financiële malaise, waar hij goed in was, zeg maar, om die op te zoeken. Ja. En jij bent dan zo barmhartig dat je hem onder al die omstandigheden toch weer in liefde ontvangt. Ja. En dat is een kant dat is van niet jou. Dat is barmhartig. Wat is dat dan? Dat is liefde. Dat is liefde. En blijkbaar is liefde iets waar ik in elk geval moeilijk weerstand aan kan bieden. Maar dat is denk ik liefde uiteindelijk. Ja, ondertussen daar komt er ook gewoon lekker op tafel. Ja. Oh, dat ziet er goed uit, zeg. Ja, maar je mag wel even over de liefde doorpraten. Sorry. Hoor. Ja, zie, ik word meteen afgeleid van de liefde. Ja, dat is heel door jammer. Een andere liefde, namelijk voor eten. Lekker eten. Ja. Maar dat is denk ik liefde. En ik kan het mezelf niet uitleggen. En ik kan het anderen al helemaal niet uitleggen. En tegelijkertijd... Ik zal je wat vertellen. Het is een belachelijke vergelijking, maar ik ga hem toch maken. Ik heb in die tijd, dus in de tijd dat ik steeds toch weer voor Nico koos... overigens ook, we bleven het leuk hebben, hè? Dat is nog wel zo. Maar heb ik plotseling begrepen waarom mensen van wie ik altijd zei... ik snap niet dat ze bij hem weggaat, dat ze niet bij hem weggaat... Ja. Als ze bijvoorbeeld geslagen wordt of zo. Ja. En nu ik begrijp dat, want blijkbaar kan er iets zijn... waardoor je zo verbonden bent met iemand dat je bepaalde dingen... Ik geloof nooit dat ik zou hebben geaccepteerd als hij me had geslagen. Heeft hij nooit gedaan. Nee. Maar ik kan het ook niet meer uitsluiten. Nee, maar hij is ook deel van je geworden. Hij is, letterlijk. Ja. Want nu je dat deel kwijt bent, kost het dus moeite om te genieten. Ja. En dat, daarmee moet je ook een deel van je onafhankelijkheid weggeven. Waarschijnlijk, ja, een deel van mijn onafhankelijkheid. Wat is nou onafhankelijkheid? Nou, dat weet ik niet. Ik ben nu net zo onafhankelijk als ik altijd geweest ben. Want hij is er niet meer. Mm-hmm. En wat is onafhankelijkheid? Ik ben ook afhankelijk van mijn vrienden en een aantal mensen met wie ik omga. En zo, als ik die niet meer zou hebben, dan zou ik ook veranderen. Maar dat betekent nog niet dat ik niet meer door zou kunnen gaan. Mm-hmm. Het is gewoon onderdeel van het leven, mijn leven dan in dit. Ja, geval. Maar je zei ook, er zijn momenten geweest dat ik best wel boos was. Ja, maar niet boos in de zin van mensen die boos worden omdat ze ziek worden of iets hebben van waarom overkomt mij dit. Maar boos om te ontdekken dat ik me geamputeerd voelde. Omdat je dat liever niet had gehad? Nee. Hoe gaat het eigenlijk nu? Goed. Ja? Ja, dit is een grappige vraag. Het is natuurlijk een sociaal wenselijke vraag. En ik geef een sociaal wenselijk antwoord. En dat is maar goed ook. Want als, misschien is het helemaal niet een sociaal wenselijke vraag. Weet je, dat hangt heel sterk van het antwoord. Zeg, slecht, dan wil jij weten waarom het slecht gaat. Daar heb ik helemaal geen zin in om dat voor de microfoon of waar dan ook te vertellen. Zo. Dat is één. Twee, het gaat best goed. Mm-hmm. En nu op dit moment, ik voel me uitstekend. En ik heb een heerlijke gazpacho op. En ik krijg direct een ander lekker gerecht. Dus dat is het punt. Niet. Ik vind het leuk om met jou te praten. Maar weet je, Johannes van Dam, wel bekend omdat we het even over hem hadden voor de uitzending. Die zei altijd, als je vroeg hoe gaat het met je, zei hij altijd, ça va. Ja. Nou, dan was je uitgeluld. Dus dat had ik eigenlijk moeten zeggen. Ja, je moet een antwoord geven wat de deur dicht doet... in plaats van iets van openzet. Ja. Ja. Wij gaan zo meteen tijdens het Wereldnieuws... gaan wij al beginnen aan het eten. En dan gaan we daarover doorpraten. We hebben altijd onze nieuwslezer... kiezen we altijd uit op de naam bij Mandjara. En dat is Renate Kok. En zij komt nu met het NOS Journaal. NPO Radio 1. Boerenorganisaties dreigen met nieuwe acties na het stikstofoverleg van vandaag. Volgens Farmers Defence Force moet Nederland zich opmaken voor de hardste acties die zijn organisatie ooit heeft gevoerd. Agractie zegt dat eerst de kritische depositiewaarde van tafel moet. De maximaal vastgestelde hoeveelheid stikstof die de natuur aan kan, voordat er verder gepraat kan worden. Door beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizhia zijn hoogspanningskabels geraakt, meldt het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Daardoor zou de stroom die nodig is voor het veilig functioneren van de centrale afgesneden zijn. Dat atoomenergieagentschap maakt zich grote zorgen over de nucleaire veiligheid in het gebied. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn zeker 8 mensen omgekomen en 40 anderen gewond geraakt, zegt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Daarbij is ook een leider van de terroristische groepering Islamitische Jihad gedood. De grenzen met Gaza zijn gesloten en Israël heeft ook extra troepen naar de grens gestuurd. En na Ajax heeft ook PSV borden waarop toeschouwers een speler om een shirt vragen verboden. Volgens PSV staan bij thuiswedstrijden steeds meer ouders met hun kinderen met smeekborden in het stadion. En dat loopt uit de hand, zegt de club. Mandjaren met Petra Possel. En in Mandjaren hebben we vandaag 1 gast met wie we praten en eten. En we zijn nu heel erg toe aan eten. Clary Polak is onze gast, presentator, journalist. Francine Knooyinga, onze charmante assistent, is binnengekomen met iets lekkers waar we al aan zijn begonnen. En dit is een recept, een gerecht op verzoek van Clary. Wat heb jij gemaakt? Zwitserse kaastaart. Ja. Een bodem van bladerdeeg. Daarin gruyère, geraspte gruyère. Er zit verder in foulie, vond ik een heel opvallend ingrediënt. Mespuntje. Mespuntje, foulie. Oh, daar gaat het zo over. Foulie, een 1/2 theelepeltje knoflookpoeder, een borrelglaasje kirsch. Ja, gestolde kaasfondue is het dus eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Het is een beetje gestolde kaasfondue, behalve dat kaasfondue uit 2 of 3 kazen. Is het Zwitserse gruyère? Ja. Ja, daar durf ik mijn hand voor in. Ik denk het namelijk niet. Nee? Nou, Clary Polak. Maar die niet. Die kan kijken alsof, alsof ze de zus van Johannes van Damme. Oké. Nee, maar doe alsjeblieft. Nee. Ik vind hem lekker. Maar? Ik vind hem, dus ik vraag me af of het Zwitserse gruyère is. Die is namelijk ietsje... of het is misschien geen 4 ons... Ja, zeker wel. Oké, nou dan gaat het even om de heftigheid van de smaak. Vind je hem juist heftiger dan je... Hij moet iets heftiger zijn, zou ik zeggen. Oké. Hij is heel erg lekker. Hij is zelfs heel erg luchtig, wat ik echt knap vind. Want dat lukt mij niet altijd, als ik eerlijk ben. Dank je. Sorry dat ik knik nu. Oh, dat mag niet, hè, dit. Jawel, je mag dat wel juist. Nee, dat mag je juist. Tenminste, moet ik eten, moet ik dat is eigenlijk gewoon juist dit programma. Ah. Want Francine... Dat vind je bladerdeeg perfect. Ja, ik vertel nog even iets over hoe te maken. Ja. Want je giet dan eigenlijk een mengsel van die van kirsch en die kruiden, onder andere die foulie en melk, giet je over de kaas. Dan zet je hem in een voorverwarmde oven best hoog, namelijk 220. Vond ik een beetje spannend. Ik dacht, wordt hij binnen no time zwart en dan is de onderkant niet gaar. Ja. Maar dat werkte inderdaad, dat was het soort precisie waar ik het net over had. Ik heb me echt precies hier aan gehouden. En ja, hij is van onder gaar en van boven niet zwart. Precies, en inderdaad luchtig en cremig. Hij is luchtig, want hij kan ook heel zwaar worden. Dus dat heb ik goed met de eieren waarschijnlijk heel goed gedaan. En goed geklopt. Keukenmachine. Ik vind hem echt perfect. En het enige zou ik zeggen, maar weet je... Zwitserse gruyère is boerenkaas. Dus het kan ook gewoon zijn dat het een wat minder pittige variant is. Ja, zou kunnen. Maar ik vind hem werkelijk Ik neem de rest mee, als ja, mag. Ja, zeker, die is voor jou. En ik had nog als extra aanwijzing van Clary gekregen dat de het moment dat je hem eruit haalt, moet je wel even controleren of de kaas stevig is van boven. Dus hij mag niet meer wobbelen. En daar was ik blij mee met die extra aanwijzing. Ik dacht, ja, is het nou goed? Dat is een beetje als je gewend bent. Want hij moet bent, ook behoorlijk bruin worden om tot precies, goede garing te komen. Ja, je schrikt je dood in het begin. Ja, je schrikt je dood, maar je hij kunt staat hoog, maar het kan. Ja. Maar vinden jullie het lekker? Ik vind het heerlijk. Heel lekker. Het is wel zo dat ik hier te veel van ga eten. Sowieso altijd. Omdat het is zo aantrekkelijk. Ja. Ja. Dit is maar zo. Je kunt hier bijvoorbeeld, je kunt dit ook als hoofdgerecht doen, maar dan met een lekkere salade. Ja. Ja. Met bijvoorbeeld wat knoflooksaus of wat dan ook. Ja. Dat kan. Ja, want je merkt ook, ik ga ook bescheiden puntjes ervan snijden. Maar omdat lijkt het me gewoon terecht. Ja, terecht. Ja. Okay. Ja. Het recept staat dus op de website. Mario Mangiare. Ik vind echt dat je het echt heel goed hebt gedaan. Ik vind zelfs het bladerdicht, dat wil bij mij nog wel eens minder mooi worden dan het nu bij jou is. Nou, Francine, steek maar in je zak, ren snel weg. Voor je weet maar nooit. Mag ik er ook een glaasje wijn bij drinken? Ja, zeker. We hebben daar ook speciale wijn voor. Want Francine heeft ook uitgepakt met de wijn. Die past namelijk helemaal bij de Gruyère. Violano. Violano, de druif Violano. Dat is me toch iets. En want dit brengt ons naar Zwitserland. Mm. Zwitserland komt niet alleen heel veel voor in het boek Voorbij. Het komt veel voor in jouw leven. Zwitserland ik kom is daar jouw vanaf mijn derde jaar. Ja. Eerst met je ouders. Ja. En toen met Nico. Ja. En nu nog steeds? Het boek eindigt met een fictieve reis naar Zwitserland. Mm-hmm. Die ik niet gemaakt heb. Dus hoewel het allemaal autobiografisch is, dat dus niet autobiografisch, want die heb ik niet gemaakt. Je vond dat een mooi idee, een mooi ik vond beeld. Dat, nou ja, vanwege het begin vond ik het een mooi eind. En op zichzelf had ik wel een soort verlangen om terug te gaan naar iets, naar een beetje zekerheid uit mijn verleden. En dit is natuurlijk heel zeker. Ik bedoel, ik weet hoe het daar is. Ik ben er met mijn ouders geweest, met Nico. Ik ken daar iedere steen. Dus ik vond het, leek mij fijn. Dus ik heb bedacht hoe dat zou zijn. En daar heb ik over geschreven. En vervolgens ben ik, anderhalf jaar later, heb ik geprobeerd om het boek te beleven, als het ware. Dus ik ben echt gegaan. Maar dat was dus nadat ik het boek al geschreven had. Om eigenlijk in de hoop dat het zo leuk zou zijn als ik in het boek beschrijf. Althans, ik vind dat ik het leuk beschrijf. Maar dat bleek niet het geval. En wat was daar aan de hand? Is dat teruggaan naar een plek waar je ooit zo gelukkig bent geweest? Ja, en in de hoop daar weer gelukkig te kunnen zijn. En ook al omdat dat niet alleen met Nico was, maar ook met mijn ouders. Dat niet alles aan Nico vastzat, zo maar zo. Ja. En, maar ook hier gold uiteindelijk toch voor wat ik later ook wel heb kunnen duiden. Op de een of andere manier. Ook hier geldt voor, zonder Nico genieten is anders dan met Nico genieten. En juist dingen waar ik zoveel met hem heb genoten, vind ik nu niet meer zo leuk. Nieuwe dingen, dat gaan nog wel. Ja. Maar oude dingen. Het boek heet niet voor niets Voorbij. Ja. Het is een tekst van Bloem. Maar het is ook een tekst van Nico. Het is ook een tekst van Nico. Maar het doet ook heel erg niet alleen denken aan Nico die er niet meer is. Het gaat ook over je ouders die er niet meer zijn. Het gaat over een voorbij verleden. Ja. En het besef dat inderdaad niet meer terug. Dat komt nooit meer terug, dat is voorbij. Erik maar je bent eigenlijk een relatief jonge vrouw met veel voorbij verleden, zou je kunnen zeggen. Ja, relatief jong. Ik ben 66. Ja. Laat ik zeggen, drie vakantiepartners. Ik heb meer verleden dan toekomst, maar dat is zonder meer een feit. Maar dat is zo. Maar nu klinkt het misschien een beetje sneu en zielig. Maar ik vind dat helemaal niet erg. Wat ik moet laten is dat juist dat ik het terug wil halen. Dat ik het weer wil herbeleven. Dat moet ik niet meer willen. Je moet naar andere, nieuwe dingen toe. Ik moet juist naar nieuwe dingen. Ik moet juist niet in dat verleden En hoe geef hangen. Je daar invulling aan? Wat zijn die dingen voor je? Want vroeger presenteerde je actualiteitenprogramma's, ging je natuurlijk helemaal op in de waan van de dag. Dat ga je niet meer doen. Denk ik. Nou, ging ik helemaal op in de waan van de dag? Nee, ik had gelukkig altijd nog dat andere leven. Maar ja. Maar dat is waar. Je leefde toch op het nieuws? Zeker. Je was een nieuwsbeest, zeggen ze dan in modern Nederlands. Ja. Nu ligt er dus, je zou zeggen, er is misschien een meraboir die voor je ligt. Heb je daar ideeën over hoe je wat je daarin zou zoeken? Nee, ik ben sowieso nooit iemand geweest die zijn toekomst heeft uitgestippeld. Ik ben altijd iemand van pluk de dag geweest en dat ben ik gebleven. Dat is ook niet veranderd. Dat kan ik ook heel goed. Nog steeds. Daarom zei je laatst in Filosofische Quintet heel pissig dat zo gauw iemand als over mindfulness begint, dat jij gillend de kamer uitloopt. Daar heb ik heel veel boze reacties op gehad. Ja, maar jij bent van jezelf dus blijkbaar mindful. Eerlijk gezegd denk ik dat wel. Weet je, het wordt als medicijn voor en tegen alles. En daar kan ik niet tegen. Nee. Maar goed, dus ik kan heel goed de dag plukken. En ik doe dat nu met een select aantal vrienden. En ik zoek dat nog wel in dezelfde dingen als lekker eten en drinken, mooie kunst zien, naar concerten. Enfin, dat soort dingen die ik eigenlijk altijd ook al leuk vond. Ja. Met Nico. En niet leuk vindt in mijn eentje. Ik vind het dus niet leuk om in mijn eentje bijvoorbeeld te eten. Nee. Ik vind het niet leuk. Ik vind het alleen maar leuk met anderen. Dus en al die dingen. Ik vind het leuker als er een klankbord is blijkbaar. Waarin ik mijn enthousiasme of wat dan ook, welke emotie dan ook kwijt kan. Nou, en je zit jezelf, tenminste als ik deze scène aan jou mag koppelen, die in je boek, vond ik, gek wordt ze soms van al die vragen naar het waarom en het waarvoor. Waarom heeft ze er niet genoeg aan om elke dag gewoon de katten eten te geven en de planten water, een boek te lezen, te luisteren naar mooie muziek en zo nu en dan iets aardigs te doen. Vragen, vragen, vragen. Rot op met je vragen. Ze draait zich nog eens om, maar het helpt niet. Zie hier de essentie van haar bestaan, teruggebracht tot één vraag die blijft resoneren in haar hoofd. Voor wie heb ik nog betekenis? Ja. Dat klinkt toch als een vrouw die nog wel dan zoekt naar een kurk, een betekenis, hè? Als die er niet meer is. Nee, ik heb inmiddels wel een, niet meer voor iemand in de zin van zoals het voor Nico, zoals ik voor Nico betekenis had. Nee. Maar ik mag hopen dat ik nog voor mijn die selecte omgeving nog wel betekenis heb. En, dat zal toch? En ik heb wel geleerd om de betekenis ook in mezelf nu te zoeken. Dus in die zin. Dus dat is vrij nieuw. Dat is nieuw, ja. En althans, ja, dat is nieuw. Ja. Ik denk dat ik het altijd wel gedaan heb, maar niet zo geformuleerd voor mezelf als ik dat nu doe. Als ik het omdraai, kan je dan zeggen dat zo'n proces je eigenlijk gewoon teruggeworpen heeft op jezelf? Zeker. Nou ja, dat kan je zo zeggen. Ja, zeker, dat is ook zo. En dat je daardoor eigenlijk nu vanzelf die betekenis bent gaan zoeken. Maar ik heb gemerkt dat die zelf eigenlijk een hele sterke persoon is. Ja. En dat ligt in de krankzinnig mooie jeugd die ik heb gehad. En dat ligt in mijn opvoeding. En dat ligt in alles wat me tot nu toe voor de wind is gegaan. En wat ik toch blijkbaar, zonder daar de credits voor te willen hebben of te roepen van wat heb ik dat goed gedaan, maar dat heb ik blijkbaar onderdeel gemaakt van de persoonlijkheid die ik nu ben. En dat blijkt best redelijk. Ik weet niet of het genoeg is, maar ik heb er wel wat aan. Wat is een krankzinnige goede jeugd? Zei ik dat? Ja, dat zei je wel. Ja, wat is een krankzinnig goede jeugd? Wat is een krankzinnig goede jeugd? Ik heb het idee dat ik een hele gelukkige jeugd heb gehad. Dat ik alles had wat mijn hartje begeerde zonder dat ik, hoewel ik enig kind was, verwend werd. Mijn ouders waren daar zeer op gespitst dat ik niet verwend zou zijn. Ja. Maar mijn ouders betrokken me altijd overal mee. Wij praten altijd met elkaar over alles. En al heel vroeg In alles. Dus ik ging ook al als heel klein kind met ze mee uit eten. Ik werd overal bij betrokken. En, je was een vroeg wijs meisje. Dat kan natuurlijk heel irritant zijn. En misschien was ik dat ook wel. Maar ik pluk daar nu de vruchten van in elk geval. Ik kan me herinneren toen ik in de grote stad Amsterdam kwam wonen ooit. Dat ik jou wel veel tegenkwam. In het theater en met je vader. Ja, met je vader. Ja, dat klopt. Je was altijd met je vader. Ja, mijn moeder was al dood. Mijn moeder was al dood. Maar ik ben vanaf mijn 12e door mijn ouders regelmatig ook meegenomen naar theater, naar concerten. Ja. We gingen 2 keer, moet je nagaan, ik zeg dat ik niet verwend ben, maar het is natuurlijk wel zo. Want we gingen 2 keer per jaar gingen we een week naar Londen om daar theater te zien. Mm-hmm. Eigenlijk ontzettend verwend nu. Ik bedoel, ga nog even door. Ik werd wel verwend, maar ik kreeg altijd de. Die ziet er echt heel anders uit dan. Nee, we gaan nu even niet over tijd praten. Sorry, ik krijg een stukje nagerecht naast me gelegd. Neem me niet kwalijk. Ik was natuurlijk heel erg verwend, maar ze hebben me altijd bijgebracht hoe geprivilegeerd ik was. Ja. Dat is eigenlijk. Dus ik was niet een verwend, nuffig kind dat het allemaal maar. En het ging niet over heel veel geld. Hè? En het ging helemaal niet over heel veel het geld. Het ging over aandacht dus. Ja, het ging over heel veel aandacht. En dat heeft jou dus blijkbaar een basis gegeven waar je, om een hele grote sprong te maken, waar je nu op terug kunt vallen. Daar ben ik nu achter. Dat is een zegen. Dat kun je wel zeggen. Ja. Ik kan het iedereen aanbevelen. Alleen, ja, nee, echt. Daarom zei ik, was het krankzinnig mooie jeugd? Hoe was dat eigenlijk? Dit is een vraag die ik namelijk ongeveer 30 jaar geleden al in mijn hoofd had. Dus die ga ik nu gewoon stellen, nu ik zo één tegenover je zit. Maar hoe was dat eigenlijk om met jouw vader zo te leven? Om met z'n tweeën al die jullie hadden zoveel gezamenlijke liefde. Ja, dat hadden we dus eerst met z'n drieën. Hij was Alexander Pola. Hij was dus een bekende Nederlander. Hoewel je dat gek genoeg ook weer niet moet overschatten. Hij werd dat pas toen de televisie zijn intrede deed. Zeker. En hij farce majeur ging doen. Voor die tijd was hij wel in Hilversum bij de Omroep. Maar was hij eigenlijk niet zo'n bekende Nederlander. Hoewel hij wel een speciale stem had die altijd herkend werd. Zijn hele voorkomen was vrij duidelijk. Nee, ik heb daar in het begin best last van gehad. Ik zat op de lagere school en dan was er een hoofd der school, meneer Tromp, ik zal het nooit vergeten, hij is dood, dus ik mag het wel zeggen, die een Frans gaf en die dan begon met de Franse les, dat ene uurtje in de week dat we kregen op de lagere school, van, ik wil even zeggen, ik heb zo genoten van je vader gisteravond. Oh, vreselijk. Nou, hoe erg is dat voor een kind in een volle klas? Dus ik vond het in het begin verschrikkelijk dat ik een bekende vader had. Maar mijn ouders zeiden, moet je gewoon helemaal niks van aantrekken. Je moet gewoon zeggen, meneer Tromp, dat u dat bijzonder vindt. Mm-hmm. Wat vindt u van de vader van mijn buurvrouw? Die zat daar met 2 en 2 aan. Dat had ik allemaal niet zelf bedacht, dat zeiden mijn ouders. Moet je dat maar eens vragen? Nou, toen was het afgelopen. Mm-hmm. Dus dat was fijn. Ik werd overal mee naartoe genomen. Zodra het vrij was, ging ik naar alle opnames, naar alle. Dus nam dropjes mee voor de. Toen ook al? Ja, toen ook al. En deelde die uit. Was daardoor ook heel populair. Nee. Ja. Nee. We praten gewoon heel veel, ook over het fenomeen bekende Nederlander. En als we dan weer eens in Zwitserland op een berg stonden, nadat we die we met heel veel moeite en hijgend hadden beklommen, en dan plotseling een hele rare meneer in korte broek op ons afkwam en riep, hey, Alexander, wat leuk om jou hier te zien. Dan riep mijn vader, dat is niet wederzijds. En dan gingen we weer verder. Oh, dan weten we ook van wie jij dat scherpe hebt. En vaak was het zo, ik spreek dus heel goed Zwitsers. En hij sprak dat ook. En dan gebeurt het ook. Dat gebeurt trouwens sowieso heel vaak, nog steeds. Maar toen ook met hem. Dan zaten we in een treintje en dan werd er in het bankje naast ons riep de ene man tegen de andere vrouw, is dat niet Alexander Polen. Is dat niet, of hoe heet die man ook alweer, van force majeure? Nou, fijn. En dan gingen wij Zwitsers met elkaar praten. Ja. En dan riep een van de twee altijd, oh nee, hij lijkt er alleen maar op. Dan gingen ze nog ja, dus, wij konden daar uiteindelijk ontzettend om lachen. Heeft hij nog meegemaakt dat jij bekende Nederlander werd? Hij heeft meegemaakt dat... Nee, hij heeft meegemaakt dat ik radio ging doen. Maar niet dat ik al daardoor een bekendere Nederlander werd. Nee, heeft waar hij jij misschien wel net zo'n dubbele verhouding mee had en hebt... als hij met die status. Ja, zeker. Ik heb daar niet aan leren wennen. Ondanks het feit dat ik er in feite mee opgegroeid ben. Ja. Grappig is dat. En dat had denk ik te maken ook met... omdat hij dat heel erg relativeerde. Ja. Papa vond... Ik zeg papa, goed. Die vond gewoon dat alles wat hij deed... dat was heel erg aan de actualiteit. Hè. Dat was satire, was heel erg aan de actualiteit. Dat vond hij eigenlijk... dat waren eendags vlinders. Dat was even leuk. En dan was het voor de vergetelheid. En zo keek hij daar ook tegenaan. Kijk jij daar ook zo tegenaan? Zo kijk ik er ook tegenaan. Ja. Maar ik ga nu een bruggetje maken, want dat hoort bij de radio. Ja. Dan moet je zeggen, van eendagsvlinder naar taart. Goed bruggetje. Francine. Ja. Nou, het is een hele grote stap, zou ik zeggen. Ik heb Clary nu twee keer horen zeggen dat deze citroentaart... naar het recept van Nico, en ze maakt hem zelf ook nog regelmatig... Ja. Dat hij er in ieder geval heel anders uitziet dan als jij hem zelf maakt. Hij hoort knalgeel te zijn. Knalgeel, nou ben ik heel benieuwd. Deze is bleekgeel, zullen we maar zeggen. Nou ja, bruingeel is die. Ja. Wat is het succes van deze citroentaart, dames? Hij is mij in ieder geval aanbevolen door Clary als wel zoet, maar niet te zoet. Mm. En ik heb hem gisteren voorgeproefd en ik vond dat helemaal kloppen. Er gaat wel suiker in, maar geen kilo's. Maar hij is echt heel zoet. Vind je hem heel zoet? Ja, ik vind hem zoet. Oh. Nou ja, er gaat sap en... van citroen. Sap van citroen, citroenschil. Hoeveel sap heb je erin gedaan? Drie van drie citroenen. Ja, dat moet. Dat moet. En dan krijg je dus best wel een sappig goedje. Ja, en dan met de schil er ook nog in. Met de schil erin en boter, eieren, room. Hij hoort heel smeuig te zijn. En wat is hij? Nou, ik bedoel, dus het hoort echt dat hoort bijna te lopen. Bijna te lopen, maar net niet, want hij mag niet lopen. Hij wordt echt heel erg... En dan... Hij smaakt heel lekker, hoor. Ja. Maar hij lijkt er niet op. Nee. En ik weet dus niet waarom wat hier anders is gegaan. Want ook onderkant is bruiner dan die hoort te zijn. Ik wil wel iets zeggen over die onderkant. Ja, die wordt apart gebakken dus, hè? Ja. Blindbakken noemen ze dat. Blindbakken, met gaatjes geprikt. Ja. Maar hij lijkt een beetje ingezakt. Ja. En ik denk dat aan... Ja. Het is een taart die denk ik in de hoogte iets meer omhoog... Hij iets hoort meer iets luchtigheid te hebben. Ja. En je ziet aan de bodem, als ik heel eerlijk ben... dat hij een beetje ingezakt is. Maar wat mij verrast is, hij smaakt niet zo naar citroen. Dat andere is... trekt er bijna, maar op een goede manier van samen. Oké. Nee, dat proef dus, ik ook niet. Maar ik kan dus niet bevroeden... Nee. Nee, ik ook niet meteen. Ik ga hem natuurlijk vanavond meteen nog een keer maken. Ja, ik ga hem nu een keer voor jullie maken, denk ik gewoon. Nou, dat is heel kijk, lief. En waar doen we dit nou allemaal voor, dit programma? Nou, dit. Dat Clary dus, voor ons een taart gaat maken. Clary gaat voor ons een taart maken. Ja. Maar even. Ja. Want was dat moeilijk? Nou ja, blijkbaar wel, want hij is niet helemaal gelukt. Je vond het net nee, nog ik vond hem niet maar... moeilijk. Ik heb nog één idee bij wat er anders gegaan kan zijn. Namelijk, kan het zijn dat hij te weinig tijd in de koelkast heeft doorgebracht? Nee. Moet hij daar nog heel veel doen? Maakt niet uit. Nee. Op het moment dat je hem eruit haalt, is hij klaar. Echt helder geel. Hmm. En klaar. En dan zitten er allemaal bubbeltjes op. En is hij vrij lucht. Ja, dus het is een soort van... Ja, het is een soort van bijna Ik heb wel gehoord dat het biologische citroenen zijn. Zeker, ja, maar dat durf ik niet uit, jongens. Dat doe ik ook niet in een. Die komen echt in bruine. Nou, dus laten we zeggen, dit is een groeidiamant. Ja, ik ga ermee aan de slag. Grote bewondering voor de poging. En de durf. En de durf. En de durf. Want je bent een lefgozer, nou, Francine, charmante assistent. Ik zit hier wel met Clary Polak. Maar ik wil nog niet zeggen dat ik kan koken. Nee, die smaak is goed. Nico kon dit goed. Ja, maar de smaak is ook niet zoals hij moet zijn. Dus ook niet zoals hij moet hij zijn. Hij is lekker, maar is niet zoals hij moet zijn. Ja. Okay. Opnieuw. Ja, is opnieuw. Ja. Dat is gewoon het enige wat we kunnen doen. En, maar ik weet dus ook niet, ik kan dus echt niet bedenken. Als je al die dingen hebt gedaan die ik heb opgeschreven. Ja, dat gaat wel vaak. Heb ik eieren? Zaten er wel eieren in? Ja. Nee, nou, omdat die inderdaad. Dat maakt hem natuurlijk luchtiger en hij is niet luchtig. Dit is nou precies wat patisserie is. Hè? Nou. Patisserie kan heel makkelijk mislukken. Dat kan hem in een temperatuurdingetje zitten. In een, ja, en de buitentemperatuur, dat het buiten zo heerlijk weer is. Nee, maar het kunnen maar wel dingen mislukken. Er kunnen dingen mislukken. Nou, en dat mag ook. Ja. Maar Francine, hij is toch lekker hoor. Ja. Ik eet hem wel op. Oh ja, net als Johannes van Dam. Die eet ook 6 haringen, terwijl die zo vies vindt. Maar ik ben toch niet zo lullig? Nee, helemaal niet. Je bent ontzettend aardig over deze taart. Het komt helemaal goed. Ik ga hem gewoon nog eens maken. Goed, ik verheug me er nu al op. Ja. Dankjewel, Francine. dingen die mislukken. Is dit een bruggetje? Kan ik nu iets verzinnen? Nee, dat is niet een bruggetje. Maar ik wou nog wel even met je over de journalistiek hebben. Want, Clary, je wordt nodig gemist. Door wie? Door mij? Nou, niet door mij. Oh. Ik mis mijzelf helemaal niet. Nee, maar ook niet in het... Op tv, bedoel ik. Want dat bedoel je toch? Ja, of de radio. Nee, maar dat bedoel ik niet. Of de radio? Dat heb ik helemaal niet. Nee, je mist jezelf niet. Nee. Hoe ervaar jij nu, zeg maar, de veranderingen die er plaats hebben gevonden de afgelopen jaren, sinds jij dan niet meer zoveel in de actualiteitsprogramma's te zien bent? Dat is een te algemene vraag. Volgens mij. Althans voor mij. Nou, hoe zou jij hem stellen? Nee, ja, krijgen we dat. Ja, nee, maar ik bedoel, jij corrigeert mijn vraag. Hoe ervaar je de manier waarop het politieke debat wordt gevoerd in de journalistiek op dit moment, in de televisiejournalistiek? Kijk, een van de redenen waarom wij 12 jaar geleden al het Filosofisch Quintet zijn gaan doen, is omdat wij zo toen al volledig klaar waren met de manier waarop in het algemeen debatten worden gevoerd in Nederland. En dat is als het wijzertje van het geluid maar lekker uitslaat in het rood en dan liefst naar twee kanten toe, dus voor en tegen, en dan hebben we een debat. Nee, dat is waar we tegenwoordig op uit zijn. Het moet moduleren, zoals dat heet. Dus een voor- en een tegenstander zitten in de studio. Ja, en die zeggen wel eens niet is, wel eens niet is, wel eens niet is. En verder komt het ook vaak niet. Nee. En toen dachten wij, wat zou het toch leuk zijn als we een gesprek op basis van ook wel tegenstellingen, maar een gesprek zouden kunnen voeren waarbij de ene gedachte de andere gesprekspartners dwingt om verder te denken. Mm-hmm. En dan mag je er wel tegen ingaan, maar niet op basis van wel eens niet is, wel eens niet is, wel eens niet is, maar op basis van argumenten. En dat hebben wij willen doen met het Filosofisch Quintet. En dat is precies het antwoord op jouw vraag, volgens mij. Ja, dus dit programma, Filosofisch Quintet, is het antwoord eigenlijk van jou op die verhaasting en die verruwing en het is meer de polarisatie van het debat. Nou ja, en daarmee te maken. Het heeft ook gewoon met ordinaire kijkcijfers te maken. Blijkbaar is ruzie bekijkt beter dan met elkaar vriendelijk praten. Of zo. Filosofisch Quintet is wat is het, 5-6 keer per jaar? Het is 6 keer per jaar, 5 keer in de zomer, en dan is er nog 1 in oktober bij het Brainwash Festival. Ja. Maar zou het iets zijn om dat dan bijvoorbeeld 52 keer per jaar te hebben? Ik zou 52 is wel heel veel. Nou, dus want het is bij heel de radio werken, het is heel intensief. Voorbereiden. Dus ik laten we zeggen 40 keer of zo. En zou jij zoiets wel willen doen? Ja. Jij wil gewoon niet meer in die opeenachtige. Ik wil niet meer in de tredmolen van het uitslaande metertje. Ja, maar je wil nog wel. Ja, je wil natuurlijk nog wel. Dankjewel, Clary Polak. Fijn dat je hier was. Ik vond het leuk. Ik vond het ook leuk. Dank ook aan ons team. Francine Knorringa, die is nu helemaal uit mijn zicht verdwenen. Die is waarschijnlijk al begonnen. Aan het huilen vanwege de citroentaart maken, arme schat. Bart Prinsen, die deed de regie. Petra Possel was er natuurlijk. Annieke Rosdorf en Tim Corbett, die deden de techniek. Zometeen op deze zender het programma Vijf Dagen met Baldi van Genen. Hij staat met de bus op Texel en heeft het over Texel. En wij zitten hier volgende week weer in de studio met 3 nieuwe gerechten en een nieuwe gast. En die gast is dan Adriaan van Dis. Tot volgende week. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ster. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e-eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. NPO Radio 1.